Fem partier i Folketinget, ja, de er klar til at indføre et nyt og et særligt behandlingstilbud for danskere, der er blevet syge efter at have fået en coronavaccine. Det sker blandt andet efter, at vi her på reporterne i cirka halvanden måned har afdækket, hvordan netop den her patientgruppe de møder modstand i sundhedsvæsenet. Flere ender i langstrakte forløb, der kan vare op til 2 år, og de føler sig negligeret, når de siger, at deres bivirkninger den er opstået efter vaccination. Andre de står stadigvæk uden hverken hjælp eller behandling i dag. I ugevis der har vi stillet spørgsmålet, hvad skal der ske med den her patientgruppe? Og det spørgsmål det stiller vi en gang til i dag. Vi taler blandt andet med Alternativet og Enhedslisten, der mener, at det er på tide, at der bliver gjort en særlig indsats for de her folk, der har fået men efter coronavaccinen. Du lytter til reporterne. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers. Ja, hvis du stadig skulle være i tvivl, så tillader mig lige at give et kort oprids igen her. Vi har her på programmet talt med en lang række personer, som har oplevet kroniske men efter at have modtaget deres coronavaccine. Nogle af dem de oplevede de her symptomer efter første stik. Ved andre så kom symptomerne først efter en booster. Fælles for dem alle er, at der ikke er noget specialtilbud, hvor de kan henvende sig. Og vi har også talt med Danmarksdemokraterne, vi har talt med Nye Borgerlige og det Konservative Folkeparti, der mener, at det er på tide, at vi laver et specielt behandlingstilbud for de her coronavaccinepatienter. Og nu kan vi så tilføje endnu et parti til den her bunke, og det er Alternativet. Og så skal jeg sige velkommen til dig, Franciska Rosenkilde. Tak skal du have. Du er politisk leder af Alternativet, og tak fordi du kunne komme ind i studiet her i dag. Franciska, hvorfor skal vi have et særligt behandlingstilbud til den her gruppe mennesker? Jamen det skal vi, fordi at der er efterhånden rigtig mange borgere i Danmark, der efter de har fulgt de retningslinjer, der er kommet fra sundhedsmyndighederne, jo oplever nogle bivirkninger. Og det skal vi selvfølgelig tage alvorligt og for den enkelte borger, men vi skal jo også tage det alvorligt for at blive klogere på hele det forløb, vi har været igennem som samfund. Men først og fremmest så er det klart, at de her borgere, som oplever de her senfølger og bivirkninger, de skal selvfølgelig tages alvorligt. Og som jeg forstår det, så er mange af de her symptomer minder meget om de senfølger, andre borgere har oplevet ved at have virusen, men får bare ikke samme tilbud, og det synes jeg slet ikke kan være rigtigt. Selvfølgelig skal vi tage de mennesker lige så alvorligt, der har oplevet bivirkningerne fra vaccinerne. Du siger det lidt selv her, Franciska Rosenkilde. Som det ser ud nu, så skal borgere med de her vaccinebivirkninger, mulige bivirkninger, gå via egen læge, der så kan henvise til en videre udredning. Men som vi også fortalte her på programmet, så ender de borgere, vi har talt med, ofte i nogle langstrakte forløb over det, der er blevet flere år nu, hvor de bliver kastet rundt lidt fra afdeling til afdeling. Vi skal lige høre lidt fra en af de borgere, der har oplevet det. Det er Annette Lindberg, som efter tredje stik med Pfizer-vaccinen udviklede en særlig hjertehindebetændelse, som faktisk også fremgår af Pfizer-bivirkningslisten. Det er 1 år og 4 måneder siden, hun fik den her. Hun har stadigvæk ikke fået nogen konkret behandling for det. Lad os lige høre et klip med hende. Vi er bare overladt til os selv, og så må egen læge prøve at gøre et eller andet, og det kan de heller ikke. Når jeg kommer rundt på de forskellige hospitaler, så ser de jo ikke de samme sundhedssystemer, det vil sige blodprøver går tabt, prøveresultater går tabt, journaler går tabt, så jeg skal selv huske alle de ting. Altså mine skader er blevet værre. Jeg har jo kronisk pekardit nu. Jeg kunne have undgået for vare i men, hvis man havde grebet ind fra starten. Måske ikke vi nå at redde nogen endnu, hvis de gør noget. Det er et ømtåligt emne. Og det synes jeg, de skylder at gå ud og tale om det her. Sig undskyld. Sig, ved du, vi er nødt til at gøre det her om. Vi er nødt til at hjælpe de mennesker, der har brug for hjælp. Det er jo en ret tydelig påvirket borger, vi hører her, Franciska Rosenkilde. Hvad er din reaktion, når du hører sådan en beretning? Jamen, jeg synes, man bliver meget rørt af at høre den her beretning her, fordi at det er jo en frygtelig sådan frustration og følelse af at være overladt til sig selv, og et system, der svigter, når man sådan set bare har fulgt de retningslinjer, som der er blevet udstukket. Og det er ikke okay. Og hun har jo den her pointe med, at hun næsten føler, at politikerne skal sige undskyld. Mm. Er der nogle politikere, måske også dig selv, der skal sige undskyld for noget her? Det muligvis. Jeg synes, det vigtige her, det er, at vi i hvert fald lærer meget hurtigt af, at det, der er blevet tilbudt borgerne indtil nu, har slet ikke været okay. Og at vi er nødt til at haste i gang sætte det her tilbud, så at de borgere, der oplever de her senfølger eller bivirkninger af vaccinerne, ikke har den oplevelse af at blive kastet rundt i et system og ikke blive taget alvorligt, og måske endda ovenikøbet opleve et system, der modarbejder dem ligefrem. Så vi skal i arbejdstøjet nu, og så skal der sættes ind, så at de borgere, der oplever de her symptomer og bivirkninger, får minimum samme tilbud som dem, der har oplevet det med virusen. Og nu er det jo 2,5 år siden, vi begyndte på den her store vaccineudrulling, som man må sige har på mange måder været en stor succes. Nu hører vi så alligevel om nogen få mennesker, heldigvis, men stadigvæk nogle mennesker, der oplever de her særlige men, som har været meget alvorlige for dem. Er du blevet klogere også, efter at have hørt nogle af de her historier? Ja, absolut. Man kan sige, jeg tror også, at der er et kæmpe mørketal. Det kan man jo godt fristes til at tro, at ja, vi har de historier, vi hører, men der er sikkert rigtig mange, som også oplever symptomer, som ikke er blevet hørt, eller som ikke er gået, ikke er kommet længere i systemet. Og derfor så kan man sige, det, der viser sig efterhånden et billede af, at det er ret mange. Og derfor så er det et politisk ansvar nu at gøre noget. Og man hører også mange politikere sige, at det kan jo rigtig komme bag på nogen, at der er bivirkninger. Det er der ved alt medicin i virkeligheden. Hvorfor har I ikke grebet det her emne noget før? Man kunne have været måske lidt proaktiv og sige, at der vil komme nogen, når vi vaccinerer så mange. Ja, altså, og det er jo rigtigt. Men jeg tror rigtig meget omkring hele det her corona, de år der. Der var ingen erfaringer. Der blev taget mange beslutninger ud fra virkelig et livrem og sæler perspektiv og noget med at prøve at lære samtidig. Og jeg tror, at mange politikere er bange for at reagere på det, der måske først kan virke som enkelte cases, som kan være alvorligt nok. Men nu viser der sig bare et ret tydeligt billede af et behov, og derfor så er det nu, vi skal handle. Nu nævner du det her med at være bange. For nogle uger siden, så talte vi med Danmarksdemokraternes sundhedsordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, i forbindelse med den her afdækning også. Og han mener ikke, at hverken systemet eller politikerne, de har formået at tage folk med de her oplevelser, de her bivirkninger er alvorligt. Så tror han også, at mange politikere kan have været en smule bange for at italesætte det her emne. Lad os lige hurtigt høre, hvad han sagde. Jeg kunne godt have et billede af, at i hele forløbet med covid, der har der jo været diskussioner lige til skræmmekampagner imod, at man ikke skulle vaccinere, og en frygt for at, kunne jeg godt forestille mig at anerkende, at der faktisk er bivirkninger. Selvom vi jo godt ved, at uanset hvad for nogle vacciner man bruger, jamen så er der altid nogle bivirkninger, som jo helst skal være så få som muligt, men de vil være der. Og det kan vi jo lige så godt først som sidst anerkende. Franciska Rosenkilde, er du bange for, at I talesætte det her emne? Det kan jo være, der er nogen, der lytter til det og tænker, at nu skal jeg ikke tage en vaccine nogensinde igen. Jeg er ikke bange for, at I talesætte det her nu, men jeg tror, at Thulesen Dahl har en pointe i, at under corona var det hele meget højspændt, og der var fra politisk side et narrativ om, at man måtte nærmest ikke stille kritiske spørgsmål til noget som helst, fordi det var vigtigt, at alle fulgte op. Og derfor har der jo været, mange har virkelig oplevet den her skræmmekampagne. Hvem har stået for det narrativ her, som du beskriver? Det har de politikere, der sad på magten, kan man sige. Altså, det er jo dem, der har lavet det. Altså, vi har jo alle sammen set rigtig mange pressemøder med regeringen på det tidspunkt. Og de har været med til at skabe det narrativ omkring det her. Og det har Alternativet ikke? Jamen, vi har ikke været til så mange pressemøder som regeringen. Nej, men I har vel også været med til samtaler. Selvfølgelig, vi har været politisk parti, der kunne have sagt noget andet på det tidspunkt. Og det gjorde vi ikke der. Det har du fuldstændig ret i. Så jeg tror, at mange har været tilbageholdende på grund af det her meget stærke narrativ, som nu begynder at vise et andet billede. Og nu begynder der også komme flere og flere sager frem, der viser noget andet. Så har I forsømt, og nu tillader jeg mig at sige I, men det kan også være dine kolleger på bordet, det må du selv tolke, men har man forsømt som politikere at være opmærksom på den her gruppe, være opmærksom på de her farer, der også kan være? Jeg synes ikke, vi har gjort det godt nok, 100%. Og derfor så synes jeg også, det er på tide, at vi handler nu. Og en af de ting, jeg faktisk synes er problematisk, fordi ja, man ved godt, der er bivirkninger ved medicin og ved vacciner, men det, som jeg også er blevet gjort bekendt med i den her sag, det er jo, at man indsamler viden omkring dem, der oplever senfølger på coronavirusen. Der opsamler man viden og laver eller anden form for evaluering. Det gør man ikke på dem, som er vaccineskadet. Og det er jo også en måde at vise, hvad man politisk prioriterer. Og det synes jeg er en kæmpe fejl. Er der noget, vi skal bruge de her corona-år på, så er det der at blive klogere, fordi chancen for, at der kommer en lignende pandemi, den er jo ikke lille. Så jeg vil virkelig, virkelig ærge mig over, hvis vi stod i den samme situation nogle år, og så ikke er blevet klogere end vi er nu. Her på programmet der har vi også talt med en række forskellige læger undervejs, der alle mener, at vi bør sætte mere målrettede indsatser i gang for den her patientgruppe. Det er også noget af det, som flere partier, inklusive jeres nu, stiller sig frem og siger. En af de her læger, det er Sianne Rungby, som er speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme. Og lad os lige spille et lille klip, hvor hun fortæller, hvad hun som læge har manglet fra myndighedernes side for at bedre kunne hjælpe de her vaccinepatienter. Råd og vejledning. Hvordan skal vi håndtere de her patienter, når de kommer? Hvor kan vi sende dem hen? Hvilke undersøgelser skal vi lave? Det, der sker nu, er, at de bliver sendt hid og did, fordi vi ikke rigtig ved, hvad der er galt, og hvorfor det er galt. Fordi vi har de forkerte briller på, og ikke tænker i vacciner, så tænker vi, nå, det kan være det og det og det, er det, vi kender. Så vi sender dem til alle mulige undersøgelser, som i virkeligheden nok er lidt spild af ressourcer, fordi mange af de her undersøgelser kommer normale tilbage, og så står vi og klør os i hovedet og siger, okay, hvad skal vi nu finde på? Og derfor så bør man samle ekspertisen. Så når du stod og havde patienter inde hos dig, som havde problemer, som man havde en mistanke, havde noget at gøre med de her vacciner, så vidste du simpelthen ikke, hvad du skulle gøre derfra? Nej, jeg måtte jo bruge min fantasi og efterforske og prøve at følge med, hvad man gjorde i udlandet. Franciska Rosenkilde, nu sagde du, politikerne givetvis ikke har gjort det godt nok. Har sundhedsmyndighederne gjort det godt nok i den her sag? Man kan sige, der er mange fejl, om det så er godt nok, det er det jo ikke. Altså, ja, det jeg sådan set er mest optaget af det her, det er, at vi tager dem alvorligt, og vi lærer af dem. Fordi jeg tror også, det er måske også... det er farligt at tro, at man kan gå ind i sådan en pandemi, og så ikke begå nogen fejl. Så selvfølgelig er der det. Og det skal vi lære i stedet for at lægge låg på. Sidste år der præciserede Sundhedsstyrelsen i deres anbefalinger, at patienter, der oplever de her følge alvorlige men efter vacciner, de skal ikke henvises til senfølgeklinikker for folk med corona-senfølger. Og vi kan også se gennem en aktindsigt, som vi har søgt, at siden da er der ikke blevet henvist nogen af de her folk med vaccinemen til de her klinikker. Mener du, at den her patientgruppe, som oplever noget efter vaccinen, de skal kunne blive modtaget på en senfølgeklinik for corona? Ja, det mener jeg klart, de skal. Især hvis det er det, der giver mest mening. Det gør de ikke lige nu. Nej, og det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor de ikke gør. Og det synes jeg er helt forkert. Og det vil jeg gerne spørge sundhedsministeren om, hvorfor de ikke gør det. Vi har været i kontakt med cirka 15 borgere her på programmet og set flere af deres forløb igennem. Nogle har fået lægers ord på, at deres skader mod skyldes vaccinerne. De er jo frustrerede, mange af dem. De har ventet år på at komme videre i det her forløb her. Mange af dem havde arbejdet før det. Nu kan de ikke arbejde længere. De har søgt førtidspension. Hvor dedikeret er Alternativet? Nu ved jeg, I er bare et parti blandt flere, men nu er der flere partier, der selvfølgelig også rejser sig op og siger noget. Hvor dedikeret er I forhold til at hjælpe den her gruppe mennesker? Jamen, vi er ret dedikeret, fordi at det ser ud til jo, at der er blevet dels begået flere fejl og svigt, og stadig sker. Og jeg tror, det er svært at sige på nuværende tidspunkt fuldstændig, hvad der skal ske. Men jo mere vi kommer ned i det her, jo mere vi så forhåbentlig får henvist de her mennesker og finder ud af, hvad det er for en sygdomsbillede, der ligger, og hvad konsekvenserne har været for den her gruppe mennesker, jamen så må vi jo se, hvad det så skal betyde. Og der er jo lige blevet afsat 2 milliarder kroner fra regeringens side også til coronahåndtering, videre coronahåndtering. Skal nogle af de midler gå til den her gruppe mennesker? Ja, det synes jeg ville være virkelig passende. Et behandlingstilbud måske? Ja, lige præcis. Det ville være oplagt. Både behandlingstilbud og det her med at blive taget alvorligt i systemet, men også i forhold til at indsamle viden, sådan så at det ikke bare bliver svaret med, når jo, men vi må forstå, at der er bivirkninger ved en vaccine, men vi vil rent faktisk forstå, hvad der er, der er sket, og også lære det og samle den data ind. Franciska Rosenkilde, politisk leder for Alternativet. Du skal have tusind tak, fordi du kunne komme her ind i studiet i dag. Velbekomme. Enhedslisten, de kræver ligesom Alternativet og en række andre partier også, at der kommer et udrednings- og behandlingstilbud for borgere, der oplever bivirkninger efter coronavaccinerne. I det næste interview, du skal høre, så fortæller sundhedsordfører Peter Velblom, hvorfor Enhedslisten de går frem nu og kræver det her. Det er utilfredsstillende, at der ikke er sket mere på området. Når man udruller et så stort vaccinationsprogram, så må det også være en forventning om, at der kan være nogen, der oplever vaccineskader. Der er det jo vigtigt, at de kan blive udredt i et forløb, som de også selv har tillid til, at der bliver lyttet til dem. Og der er det klart, at der bør vi have et ensartet, målrettet tilbud til de borgere. Skal de her mennesker kunne henvises til de senfølgeklinikker, vi allerede har? Ja, altså nu er det jo ikke en politisk beslutning, om de skal præcis henvises til senfølgeklinikkerne, og om det er der, hjælpen skal gives. Jeg synes sådan set, det der er afgørende, det er, at de kan få et fagligt kvalificeret tilbud, hvor man også kan opsamle de mulige erfaringer, der måtte være i forbindelse med vaccineskader. Og det er netop derfor, jeg synes, der er behov for, at vi får et mere specialiseret tilbud til de borgere her, så de kan få en konkret udredning for, om der er tale om en vaccineskade, og de så også efterfølgende kan få en hjælp. Og det er klart, det kræver også en samling af den faglige, altså den sundhedsfaglige ekspertise, så man netop kan sikre, at det er en specialiseret hjælp, der kan gives til de patienter. Man kan sige, at der er jo mange patientgrupper i Danmark, hvor vi ikke opretter specielt tilbud for dem. Hvorfor er det, at de vil give mening at gøre det for den her patientgruppe, synes du? Det er det jo fordi, at man kan sige, at hele situationen omkring corona og covid-19 har jo været helt enestående. Og det er jo også ret usædvanligt, at man udruller så stort et vaccinationsprogram, og så mange borgere bliver tilbudt vaccine. Og så mange borgere heldigvis også tog imod vaccinen, fordi jeg synes også, det er vigtigt at understrege, at vaccinen har jo været en fantastisk hjælp i forhold til bekæmpelsen af en global pandemi, som covid-19 har været. Men i og med, at det er så særligt et tilfælde, så synes jeg også, at vi har behov for at give et særligt tilbud til de borgere, så vi er sikre på, at vi også holder hånden under dem og sikrer, at de i hvert fald får et specialiseret tilbud, og så overlader det til sundhedsfagligheden og vurderer, hvorvidt der taler om en vaccineskade, og hvis der er det, at de så også kan få en form for hjælp i forhold til det. Har du en idé til, hvordan det skal finansieres? Det er klart, at når vi fra Christiansborgs side går ind og bestiller en ny opgave, så skal vi selvfølgelig sikre, at finansieringen også følger med. Og der synes jeg, at det er oplagt at se på, at den finansiering, vi har brugt i forhold til udgifter forbundet med corona, at dem har vi, at det er ekstraordinære udgifter, som vi går ind og finder midler til. Er det nogle af de midler, der er tilsat til coronahåndtering, som også fremgår af finansloven, som jo lige er blevet vedtaget? Der er i hvert fald afsat et temmelig stort beløb til håndtering af corona, og nu forestiller mig ikke, at det her det bliver en voldsom dyr indsats, men der vil det jo være oplagt at se på, at vi finder midlerne der. Hvordan kan det egentlig være, at der ikke er nogen, der har taget det her op noget før, altså at medierne også begynder at gå lidt ind i det? Jo, altså jeg må sige, at det kommer også bag på mig, at vi ikke er længere i forhold til at kunne hjælpe de her patienter, end vi er, fordi vi har jo også tidligere forløbet haft et lukket foretræde i epidemiudvalget, hvor der var en konkret borger, som havde et foretræde og kunne fremlægge de oplevelser, borgeren havde. Og derfor så er det jo under dem også lidt, at med baggrund i det, at der så ikke er sket mere på området, og derfor vil jeg selvfølgelig også rejse det over for ministeren igen, for netop at sikre, at vi får en redegørelse for, hvilken hjælp det er, man tilbyder, og hvordan vi vil kunne sikre en mere målrettet og specialiseret hjælp til de borgere, der måtte opleve mulige vaccineskader. Ja, så lød det altså fra Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblom. Der findes ingen tal på, hvor mange danskere, der lider af bivirkninger fra coronavaccinerne. Men Lægemiddelstyrelsen de har modtaget 71.017 indberetninger om bivirkninger fra de her vacciner. Og samtidig der har 2.218 personer søgt om erstatning på grund af skader fra covid-19-vacciner hos patienterstatningen. På trods af adskillige og ihærdige forsøg, så er det endnu ikke rigtig lykkedes os her på programmet at få Venstres sundhedsminister Sophie Løde til at stille op til interview. I det seneste skriftlige svar, vi har fået fra hende, der skriver ministeren, og jeg citerer, Det er meget trist, at der er patienter, der oplever alvorlige bivirkninger efter covid-19-vaccinen. Det er vigtigt, at sundhedsvæsenet tager ordentlig hånd om de her patienter. Sundhedsstyrelsen har også flere gange afvist at stille op til interview hos os. I en mail der skriver styrelsen, at dens retningslinjer blot er anbefalinger, og at det derfor er op til regionerne, om de vil tage imod vaccinepatienter i senfølgeklinikkerne. Men af en aktindsigt her til rapporterne, ja, der fremgår det altså, at ikke en eneste senfølgeklinik de har taget imod vaccinepatienter, siden de her anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen de trådte i kraft. Tak fordi I lyttede med til rapporterne i dag. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller hvis du blot har ris, ros eller en god historie, så kan du altid skrive til os på reporterne@247.dk. Og bag dagens udsendelse, der var Razan El Nakib, August Stenbroen, han er redaktør, og mit navn, det er Niels Frederik Rikkers.